20% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Żegnamy Jana Ptaszyna Wróblewskiego, ojca polskiego jazzu i naszego kolegę radiowca. Polska nałoży restrykcje na poruszanie się rosyjskich dyplomatów po kraju, zapowiada minister spraw zagranicznych. Nie ma porozumienia między władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego i protestującymi na Wydziale Filozofii studentami. Ostatnie pożegnanie Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Rodzina, przyjaciele i koledzy jazzmeni i radiowcy towarzyszą mu w ostatniej drodze na powązkach wojskowych. Artysta zmarł 7 maja, miał 88 lat. Łączymy się z naszą reporterką Dorotą Piotrowską, która jest na uroczystościach pogrzebowych. W ostatniej drodze Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu towarzyszą przede wszystkim koledzy jazzmeni, między innymi Henryk Miśkiewicz, Włodzimierz Nachorny, Andrzej Jagodziński, Urszula Dudziak oraz Andrzej Dąbrowski, który wspominał lata przyjaźni ze zmarłym, a także jego legendarne audycje w Trójce, Trzy Kwadranse Jazzu. Zawsze świetnie prowadzone, wspaniałym dowcipem i to jest nauka, na której wychowało się bardzo wielu młodych muzyków. Zawsze będę uważał, że najlepsze lata muzyczne mojego życia przeżyłem z Ptakiem, no i po prostu żal i liczę na to, że weźmie mnie do swojego zespołu tam na górze i sobie jeszcze pogramy. Aktor i satyryk Stefan Friedman wspominał, że Jan Ptaszyn Wróblewski napisał muzykę do jego stworzonego dla Trójki tekstu Rosołek. Zauważył ten mój na pewno niepoważny tekst, który był takim żartem z balladyny. On to złapał i dołożył do tego wspaniałą muzykę, którą odśpiewały bali babki. Także duma mnie rozpiera, no i z podziękowaniem i pożegnaniem jestem tutaj. Kondukt żałobny z młodymi muzykami grającymi jazz przeszedł do Alei Zasłużonych, gdzie został pochowany Jan Ptaszyn Wróblewski. Dorota Piotrowska, dziękujemy. Na rosyjskich dyplomatów nałożone zostaną restrykcje na poruszanie się po Polsce, zapowiada minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski poinformował, że ambasada rosyjska otrzyma w tej sprawie pismo, a ograniczenia będą dotyczyły zarówno ambasady, jak i konsulatów. Dyplomaci rosyjscy będą mogli się poruszać w ramach Mazowsza, konsulowie tylko w województwach, w których urzędują. Będzie to dotyczyło dyplomatów z wyjątkiem ambasadora. Inne kraje już mają takie przepisy i liczymy, że kolejne pójdą naszym śladem. Jak tłumaczy szef MSZ-u, powodem wprowadzenia restrykcji jest udział Federacji Rosyjskiej w wojnie hybrydowej przeciwko Unii Europejskiej. Fundusz Sprawiedliwości ponownie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Tym razem badany jest okres od maja 2021 roku. Już pierwsza kontrola obejmująca okres do maja 2021 wykazała szereg nieprawidłowości w funduszu, mówi Polskiemu Radiu Marcin Mariański z NIK-u. Jak zaznacza, wówczas zabrakło reakcji zarówno ze strony byłego premiera, jak i służb specjalnych. Prezes zawiadomił prezesa Rady Ministrów pana Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów pana Jarosława Kaczyńskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pana Andrzeja Stróżnego o odnalezieniu w tym funduszu takich mechanizmów korupcjogennych, wskazujemy na nie. Mówimy o poważnych nieprawidłowościach w formule wydatkowania tych środków, przyznawania tych środków. Nic się z tym nie dzieje. Kontrola w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpocznie się w środę. Tego dnia szef resortu Adam Bodnar zapowiedział prezentację wyników audytu Funduszu Sprawiedliwości. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy władz Uniwersytetu Jagiellońskiego z okupującymi budynek Wydziału Filozofii. Studenci domagają się jednoznacznego potępienia działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy oraz zerwania przez uczelnię współpracy z izraelskimi instytucjami. Rozmowy trwały ponad 2 godziny, mówi Zuzanna Piotrowicz, jedna z organizatorek protestu. Przede wszystkim uważamy, że jesteśmy na wspólnym gruncie, obie strony negocjacji. Absolutnie nie ma między nami jakiejś chęci konfrontacji. Jest wyłącznie dobra wola z obu stron i chęć dogadania się. Póki co nie dyskutowaliśmy kwestii merytorycznych jeszcze, więc jak najbardziej podtrzymujemy okupację, kontynuujemy ją do momentu, aż postulaty nie zostaną spełnione. Ustalono zasady prowadzenia okupacji w budynku uczelni, mówi po rozmowach rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Adam Koprowski. Natomiast jeśli chodzi o resztę postulatów, które Państwo tutaj przedstawiają w swoim liście otwartym, to będzie kwestia kolejnych rozmów. Od piątku trwa podobny protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Grupa około 30 osób także żąda stanowczej reakcji uczelni na działania Izraela w Strefie Gazy. O coraz trudniejszej sytuacji finansowej informują regionalne rozgłośnie Polskiego Radia w związku z niewypłacaniem przez szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego pieniędzy z abonamentu. Zrzeszone w Audytorium 17 rozgłośnie rozpoczęły kampanię społeczną. Na antenach informują o swojej sytuacji słuchacza, a ta jest bardzo skomplikowana, mówi likwidator Polski Radio Opole, Jacek Kaczor. Od stycznia nie otrzymaliśmy ani złotówki z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i tak naprawdę żyjemy z tego, co mamy i z tego, co nam daje ministerstwo, a tych pieniędzy za długo nie starczy, więc jeśli nie dostaniemy abonamentu, to będzie bardzo ciężko przetrwać ten rok. Nie wiem, kiedy te pieniądze się skończą. Blokowana kwota dla regionalnych rozgłośni to w tej chwili 80 milionów złotych. Do tego tematu będziemy wracać w naszej popołudniowej audycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry i to dobry dzień. Tak jest, bardzo dobry, bo Iga Świątek jest już w drugiej rundzie Roland Garros. Najlepsza tenisistka świata, broniąca tytułu w Paryżu, w pierwszym spotkaniu pokonała francuskę Leolie Jean 6-1 i 6-2. Wcześniej bolesną porażkę na tym samym etapie turnieju zanotowała Magda Linet. Przegrała w nieco ponad godzinę 1-6 i 1-6 z notowaną wyżej o niemal 30 lokat w rankingu WTA Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Co w piłce tej krajowej? Prezentacja Marka Papszuna w roli nowego, starego trenera Rakowa Częstochowa. Papszun wraca na stare śmiecie, to on przecież prowadził klub przez 7 lat, wydobył go z drugoligowej otchłani i świętował przed rokiem pierwszych w historii klubu tytuł Mistrza Polski. Na konferencji prasowej został przywitany szumnie, The King is back. Takie zapowiedzi rzadko się sprawdzają. Zostajemy przy piłce krajowej, ale z oknem na świat. Wygląda na to, że wraca polsko-japońska wymiana sędziowska. Początek datuje się na rok 2007 i miała być poprzedzona wymianą ponad 200 oficjalnych maili. Skorzystał na niej na przykład Szymon Marciniak, prowadzący w przeszłości mecze Ligi Japońskiej. Japończycy sędziowali w Polsce, na przykład Kenji Ogiya. Teraz jest szefem sędziów Ligi Japońskiej i ciśnie, mówiąc kolokwialnie, na reaktywowanie współpracy. Jaskółką jest Damian Sylwestrzak. W miniony weekend poprowadził mecz Albirex Niigata, a Wispa Fukuoka. Do Japonii zajrzeć warto, słuchać sportów w Trójce za godzinę. Także do usłyszenia. No a teraz czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Do końca dnia pogodnie, nocą na zachodzie kraju będzie się chmurzyć i przelotnie popada. Na północy niewykluczone burze z gradem, tej nocy od 7 stopni w rejonach podgórskich, w większości województw od 11 do 13 stopni, a najwyższa temperatura nocą w Lubuskiem do stopni 15. Natomiast jutro najwięcej słońca we wschodniej połowie kraju, poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe burze z gradem głównie na krańcach południowych i zachodnich. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70, na północy do 90 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, na zachodzie 21, w większości regionów do 27, a na Mazowszu jutro najwyższa temperatura do 29 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie informacyjnym, wielbiciele talentu, jazzmeni i my, radiowcy, żegnamy legendarnego muzyka Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Na stołecznych Powązkach trwają uroczystości pogrzebowe niezwykłego muzyka, saksofonisty, aranżera, kompozytora, także radiowca. To w takiej pigułce w audycji popołudniowej też trzy kwadranse jazzu i muzyczne, rzecz jasna, bo jakże inaczej, pożegnanie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, witamy Państwa serdecznie. W audycji popołudniowej dziś między innymi o tarczy. Potrwa 4 lata, pochłonie 10 miliardów złotych. Projekt Tarcza Wschód konkretnie, którego szczegóły przedstawił dziś MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego. W ramach całego przedsięwzięcia powstanie nie tylko system umocnień i schronów oraz szereg rozwiązań technologicznych umożliwiających odparcie każdego ataku. Od hybrydowych naruszeń granicy po otwarty konflikt zbrojny. Więcej na ten temat Kuba Witkowski. O oddaniu pola czy obronie na linii Wisły nie ma mowy. Będzie za to twardy opór na wschodniej granicy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował dziś walkę o każdy centymetr Polski w razie ataku. I temu ma służyć właśnie projekt Tarcza Wschód. To jest utrudnianie przemieszczaniu się wojsk przeciwnika. To jest ułatwianie przemieszczania się wojsk własnych, ochrona ludności i zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa tym, którzy szczegą Rzeczpospolitej, czyli siłą zbrojną. Po to jest potrzebny wieloletni plan infrastrukturalny, na którego wchodzą w skład i fortyfikacje, różnego rodzaju zapory, ale również, a może przede wszystkim, najnowocześniejsze systemy. Dlatego powstaną maszty i kamery termowizyjne oraz czujniki akustyczne służące do wykrywania i namierzania. Część urządzeń będzie działać z wykorzystaniem dronów czy balonów, ale chodzi tu też o tak zwaną kontrmobilność, czyli utrudnianie wrogowi przedostania się na polskie terytorium. Rowy przeciwczołgowe, jeże żelbetonowe, adaptacje naturalnych warunków terenowych, wyjaśnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. A także miejsca składowania na terenie Polski odpowiednich elementów, które mogą być w odpowiednim czasie użyte. Jesteśmy po rozmowach z naszymi kolegami z Litwy, Łotwy i Estonii. Litwa, Łotwa i Estonia buduje bałtycką linię obrony. Chcemy, żeby Tarcza Wschód i bałtycka linia obrony to była całość. Oczywiście to zabezpieczenie nie będzie jednolite na całej długości wschodniej granicy z Ukrainą, Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Są miejsca bowiem naturalnie trudne do pokonania i tam modyfikacji będzie najmniej. Ale są i te, które wymagają specjalnej troski i starań. Całość ma jednak stanowić silną barierę. Chodzi o to, żeby te natarcia skanalizować w konkretnym kierunku. Mówi Jakub Linz-Lęczowski, wydawca magazynu Milmak. Kupić czas jednostkom, które będą przeciwdziałały i kontratakowały, jak również spowodować, że przeciwnik znajdzie się w miejscu, gdzie będzie niszczony poprzez skoncentrowanie środków typu pociski przeciwpancerne, artyleria bądź inne przygotowane przez wojsko. Ale to nie może się udać bez odpowiednio przygotowanego wojska i zaplecza logistycznego. I to też będzie elementem Tarczy Wschód. Oczekiwanym efektem końcowym będzie wzmocnienie odporności państwa. Stwierdza szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Teren przygraniczny zostanie przygotowany do obrony i tak zwanej natychmiastowej projekcji sił, czyli zdolności do natychmiastowego rozwinięcia ugrupowania bojowego i przystąpienia do walki. W ramach programu ma więc powstać 8 wysuniętych baz operacyjnych. To wszystko wymaga jednak zmian w prawie. Stąd ustawa o inwestycjach mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, która trafi wkrótce pod obrady Sejmu. Chcemy, żeby te środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, ale też w dużej mierze ze środków europejskich, dlatego że zabezpieczenie militarne granicy wschodniej i północnej to jest też zabezpieczenie całej granicy Unii Europejskiej i NATO. Koszt budowy Tarczy Wschód ma wynieść 10 miliardów złotych. Trzeba jednak pamiętać, że szykując się na najgorsze, tak naprawdę robimy wszystko, by do wojny w ogóle nie doszło. Bo wojna jest takim ostatecznym rozwiązaniem, bardzo brutalnym i generalnie zawsze przynosi niedobre rozwiązania. Mówił dziś w Polskim Radiu generał Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych. Naszym zadaniem jest tak zbudować nasze siły zbrojne, tak zbudować nasz potencjał państwa, żeby państwo, które hipotetycznie chciałoby nas zaatakować, stwierdzić, nie opłaca się. To nie ma sensu. Prace nad Tarczą Wschód rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2028 rok. Nasza Tarcza Wschód ma być połączona, jak słyszeliśmy, z bałtycką linią obrony budowaną przez Litwę, Łotwę i Estonię. O swoich założeniach poinformowali rządzący tych państw. Podkreślmy, projekt krajów bałtyckich, który jest odpowiednikiem zaprezentowanego dziś polskiego systemu, jest już realizowany. Audycja popołudniowa, 17 minut po 16. Ania Rosowicz w audycji popołudniowej, 19 minut po godzinie 16. Ważny temat oczywiście to na początku dzisiejszej audycji, ale także o dezinformacji rosyjskiej. Mówimy nieprzerwanie. Polska jest na cybernetycznej zimnej wojnie. Przez ostatnie tygodnie liczba ataków cybernetycznych właśnie na nasz kraj systematycznie rośnie. To powiedział wczoraj w Bydgoszczy wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił, że polska tarcza cybernetyczna jest mocna. Cytuję, Polska jest na cybernetycznej zimnej wojnie, gdzie liczy się szybkie przeciwdziałanie, prewencja, umiejętność sprawdzania. Rosja chce zdestabilizować sytuację na polach cybernetycznych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Robi to z pełną świadomością, chce wpływać dezinformując społeczeństwo, ale również wprowadzając panikę. Na odcinku dwóch najbliższych tygodni ważne jest, byśmy wiedzieli, że cyberataki będą się zdarzały, incydenty będą się podwajały. Tak mówił wicepremier Gawkowski. Tym tematem zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Przed nasilającymi się rosyjskimi atakami w internecie i nie tylko ostrzegają eksperci i politycy polscy i europejscy. Chodzi o to, żeby zminimalizować wpływy Rosji w całej Unii, a w szczególności na jej wschodnich terenach, czyli m.in. w Polsce, Litwie, Łotwie czy Estonii, mówiła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Metoda jest prosta. Tworzony jest kanał, który wygląda wiarygodnie, jak na przykład Voice of Europe. I przez pewien czas działa normalnie. Nie wzbudza zainteresowania, nie jest zagrożeniem, ale potem zaczyna być wykorzystywany do rozpowszechniania ogromu fałszywych narracji. To nie jest jednorazowa akcja, że niektórzy rosyjscy propagandziści budzą się i wysyłają coś w europejską przestrzeń informacyjną. To tak nie działa. Przygotowują się do tego latami. Rosja wykorzystuje każdą okazję do tego, aby mieć wpływ na społeczeństwa poza Rosją. Mówi dr Bogdan Pliszka, politolog, socjolog, specjalista do spraw bezpieczeństwa z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i dodaje, że Rosja realizuje swoją doktrynę tzw. wojny mentalnej. To nieważne, czy w państwach przyjaznych, takich jak na przykład Białoruś, bo wbrew pozorom tam też ta wojna jest toczona, czy w państwach uważanych za wrogie, tak jak Polska. Chodzi po prostu o to, że Rosja stara się zawładnąć umysłami mieszkańców państw, które mają w założeniu być jej celem, bo to jest tańsze przede wszystkim niż toczenie takiej normalnej, pełnoskalowej wojny, jak to się dzieje na Ukrainie. Dezinformacja bardzo często odbywa się w takich falach. Ona pojawia się, przygasa. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Z rosyjskiego punktu widzenia najlepsze efekty można osiągnąć wtedy, kiedy uda się wpłynąć na wyniki wyborów w ważnych krajach Unii, takich jak Francja czy Niemcy. Akurat w ostatnim czasie zwłaszcza Francuzi sygnalizowali, że są pod, jak to określono, miażdżącą falą dezinformacji. Dzisiaj zmienia się model ataku i cel ataków cybernetycznych w Europie, podkreśla Michał Kanownik, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, prezes Związku Cyfrowa Polska. W coraz większym stopniu, szczególnie przy tych atakach kierowanych ze strony państw obcych, czy Rosja, Chiny, Korea Północna, w coraz większym stopniu sukcesem jest podkopanie zaufania, wprowadzenie zamieszania u obywateli, poczucie niepokoju, zagrożenia ogólnie panującego. To jest właśnie cel Rosji, żebyśmy w Europie nie czuli się bezpiecznie. Ponieważ przed nami są eurowybory, no to oczywiście te ataki rosyjskie w przestrzeni medialnej czy w sieci, w internecie nasilają się w całej Europie, bo Rosji zależy na tym, żeby ten wynik wyborów był dla niej korzystny. Ponieważ cyberataków rosyjskich troli jest coraz więcej, dlatego wzmacniamy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, mówi minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podjąłem decyzję o utworzeniu zintegrowanego centrum bezpieczeństwa, żeby ułatwić współpracę pomiędzy Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni, przestrzeni, żandarmerią wojskową, jak i wojskowymi służbami specjalnymi. Dezinformacja nie byłaby skuteczna, gdyby była prowadzona tylko przed wyborami. Ona się dzieje cały czas. W zasadzie nie ma takiego momentu, kiedy możemy uznawać, że jej nie ma. Generalnie dezinformacja to jest gra na polaryzację społeczeństwa, na to, żebyśmy dosłownie byli uczuleni na pewne tematy, żebyśmy reagowali na nie jak ten przysłowiowy pies Pawłowa, który jak już tylko słyszy słowo klucz, to zaczyna się ślinić albo zaczyna szczekać. Jako obywatele, każdy z nas powinien być bardzo ostrożny na wszelkie nietypowe sytuacje. Uważamy na każdą wiadomość, nawet od naszego znajomego, czy telefony z banków, czy od instytucji publicznych, które wydają nam się podejrzane, jeśli chodzi o treść, o sposób mówienia, o pewne niuanse, jeśli chodzi o przekazy, bo dzisiaj ataki cybernetyczne są coraz bardziej zaawansowane i coraz trudniej amatorom rozróżnić atak od rzeczywistej sytuacji. Jak się ustrzec przed takimi atakami? Najprostszą zasadą jest fact-checking, czyli sprawdzajmy zawsze wiadomości w kilku źródłach, na kilku portalach informacyjnych, szczególnie jeśli mamy do czynienia z informacjami podawanymi na różnych social mediach. Należy również pamiętać, że specjaliści od dezinformacji wykorzystują tak zwany balans między prawdą a kłamstwem,

Zdrowid. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze napój Tymbark 2 litry tylko 3,49 za sztukę z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 1 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,77. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Cza-cza-cza! Kaja, Michał Bajor, Roxy Węgiel, Monika Lewczuk, Krzysztof Zalewski, Lampery. Zapraszamy na 3 dni wielkiego święta muzyki. 61. Festiwal w Opolu znów łączy. Oglądaj w piątek o 20 w TVP1. Uwaga, nadlatuje Super Shop. Okazje to moja super moc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stop.cafe.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Na rosyjskich dyplomatów nałożone zostaną restrykcje na poruszanie się po Polsce. Zapowiada to minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski poinformował, że rosyjska ambasada otrzyma w tej sprawie pismo, a ograniczenia będą dotyczyły także konsulatów. Jak tłumaczy szef MSZ-u, powodem wprowadzenia restrykcji jest udział Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko Unii Europejskiej. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach na wschodzie i w centrum Polski. Ściółka jest bardzo sucha i podatna na najmniejsze źródło ognia. Wchodząc do lasu należy zachować szczególną ostrożność. Przypominamy o tym, żeby nie rozpalać ognisk, nie rozpalać grilla 100 metrów od granicy lasu, tak mówią przepisy. Również nie rozpalajmy w przygodnych terenach czy w samym lesie, bo jest to po prostu niebezpieczne. Ściółka w wielu miejscach jest o wilgotności około 15-10%. Jeżeli zauważymy pożar, należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 998 lub 112. Mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Także jutro we wschodniej i centralnej Polsce może być 29 stopni. Większe opady deszczu spodziewane są w środę. Hiszpania i Ukraina z umową w sprawie bezpieczeństwa. Dokument podpisali w Madrycie prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Pedro Sanchez. Szef hiszpańskiego rządu poinformował, że umowa przewiduje wsparcie Ukrainy sprzętem wojskowym o wartości około 1 miliard euro. A według hiszpańskich mediów pakiet zawiera m.in. wysłanie kilkunastu pocisków systemu rakietowego Patriot oraz 19 używanych czołgów Leopard. Madryt przekaże też Kijowowi rodzimej produkcji sprzęt do zwalczania dronów oraz amunicję. Pełny serwis Trójki o 17. A już teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Na rynku pracy bez zmian, czyli bardzo dobrze. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec kwietnia bezrobocie wyniosło 5,1% wobec 5,3% miesiąc wcześniej. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska komentuje, że spadek bezrobocia na wiosnę jest normalny, bo zaczynają się prace sezonowe, na przykład w budownictwie. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 25 tysięcy, jednocześnie liczba bezrobotnych długotrwale, a także osób zwolnionych z przyczyn zakładów pracy pozostaje bliska historycznym minimum. Dodajmy, że dzisiejszy odczyt liczby bezrobotnych jest rekordowo niski. Ostatnio tak mało bezrobotnych w kwietniu było w 1991 roku. Centralny port komunikacyjny i elektrownia atomowa są priorytetami w rozwoju Polski. Tak mówił dziś prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z samorządowcami w Turku. Te inwestycje, te wielkie inwestycje, takie właśnie jak elektrownie atomowe, czy centralny port komunikacyjny, czy w ogóle nasze porty, to też kwestia naszego bezpieczeństwa. W różnych obszarach związanych ze strategicznymi inwestycjami rząd deklaruje audyty. Na razie nie wiadomo, co dalej z CPK, ale wiadomo, że rząd chce kontynuować program jądrowy, a nawet SMR-y, czyli mały atom. Polska z coraz bardziej zieloną energetyką. Ubiegły rok był rekordowy. Udział węgla spadł w tak zwanym miksie do najniższego w historii poziomu nieco ponad 60%. To o prawie 10 punktów procentowych mniej niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszego raportu Forum Energii. Energia w naszym kraju cały czas pochodzi głównie z węgla, ale na drugim miejscu są źródła odnawialne, które dostarczają już 27% energii, mówi prezes Forum Energii dr Joanna Pandera. Głównie to była energia słoneczna i wiatrowa, chociaż na przykład jeśli chodzi o energię pierwotną, no to i udział OZE, to wtedy okazuje się, że w Polsce najbardziej znaczącym odnawialnym źródłem jest drewno, ale to mówimy w całej gospodarce. Natomiast w elektroenergetyce, no to udział energetyki wiatrowej i słonecznej rośnie. Autorzy raportu oceniają w dodatku, że w Polsce brakuje jednego ośrodka, który zarządzałby procesem transformacji, dlatego te zmiany są chaotyczne i nieskoordynowane. Kończymy notowaniami walut. Za funta płacimy 4,99, za franka 4,29, za dolara 3,92, euro kosztuje 4,25. W tym tygodniu nadal będzie napływać ciepłe i wilgotne powietrze z południa. Jeszcze dziś i jutro na wschodzie słonecznie, sucho za sprawą pogodnego wyżu z nad Rosji. Jak słyszeliśmy przed chwilą, każdego dnia miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe burze także z gradem, a w drugiej połowie tygodnia pogodę już będą kształtowały układy niskiego ciśnienia utrzymujące się nad Europą Środkową. Jutro we wschodniej połowie kraju w miarę pogodnie, ale punktowo mogą pojawić się przelotne opady deszczu, słabe burze. W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce pojawią się burze, będą liczne miejsca. Czasami gwałtowne i z gradem. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, w większości regionów 24-27, a najwyższa temperatura na Mazowszu do 29 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, a już za chwilę o wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zbliżają się wielkimi krokami. Tak, tak, właśnie, wybory do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego są tak ważne? O tym porozmawiam z naszym gościem już za chwilę. Thank you. Jamiroquai w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 21 minut 17. Wybory do Parlamentu Europejskiego za niecałe dwa tygodnie, 9 czerwca. No myślę, że to ważny moment, o którym powinniśmy porozmawiać i w którym możemy zadecydować o naszej przyszłości. No i troszkę też wybiegając w przyszłość, porozmawiamy na ważne unijne tematy. A naszym gościem jest Witold Naturski, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Witam serdecznie w trójce. Dzień dobry. Wybory w Polsce odbędą się 9 czerwca, żeby nas to nie zmyliło w niektórych krajach. Wcześniej między 6 a 9 czerwca i we wszystkich 27 państwach wybory są przeprowadzone podczas tych kilku dni. Ale co ważne, możemy zagłosować, nie będąc w Polsce, tak? Będąc obywatelami, nawet na końcu świata. Tak. Nowej Zelandii. Tak, tak, tak. Będąc obywatelami polskimi możemy zagłosować we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli tego 9 czerwca na całym świecie. O czym zdecydują te zbliżające się wybory? Patetycznie mówiąc, ale prawdziwie o przyszłości Europy, Parlament Europejski to jest jedyna spośród instytucji Unii Europejskiej wybierana bezpośrednio. Z kolei Parlament Europejski wybiera przewodniczącego lub przewodniczącą Komisji Europejskiej i potem zatwierdza komisarzy, więc od Parlamentu Europejskiego, tego nowego, już tego wybranego po 9 czerwca, będzie zależało, kto będzie kierował Komisją Europejską, czyli tą instytucją, która wdraża w życie wszystkie przepisy unijne, ale wcześniej je proponuje. Spośród kogo zostanie wyłoniony? Tak jest. Komisarz. Dokładnie. No, jeżeli chodzi o komisarzy, no to tu już państwa członkowskie będą zgłaszać swoich kandydatów, ale zdarzało się w przeszłości, że taki komisarz z jednego czy drugiego państwa, kiedy był zapraszany do Parlamentu Europejskiego jako kandydat na komisarza jesienią na wysłuchanie, wracał z powrotem do swojego kraju i trzeba było znaleźć nowego kandydata, bo ten się okazał niewystarczająco merytoryczny. Teraz będziemy wybierać. Wybierzemy 53 europosłów, którzy będą przez najbliższe 5 lat decydowali o, jak pan mówi, kierunkach rozwoju Unii Europejskiej. Z punktu widzenia naszych interesów, jaki to powinien być kierunek? No, przede wszystkim na prowadzenie w tematyce ostatnich miesięcy i lat wysuwa się bezpieczeństwo. Okazało się, że Unia Europejska może mieć dużo do zrobienia, nie tylko do powiedzenia, ale również do zrobienia w kwestii pomocy Ukrainie, a jednocześnie sankcji na agresora, na Rosję. No, jeśli chodzi o kwestię pomocy, to spisaliśmy się znakomicie. My jako obywatele, ale nie tylko, także instytucjonalnie, prawda? Bo to było podnoszone na forum międzynarodowym. Tak, na każdym szczeblu. Na szczeblu krajowym, samorządowym, ale również właśnie na tym szczeblu unijnym. Tak. To mówimy nie tylko o sankcjach, prawda, bo to będzie ten kierunek dalszego eliminowania rosyjskiej polityki na arenie, no nie tylko międzynarodowej, ale tutaj skupimy się na europejskiej. Oczywiście, że tak. Instytucje europejskie są jednoznacznie w tej chwili, są jednoznacznie proukraińskie i jednoznacznie potępiające rosyjską agresję. Natomiast, żeby tak było dalej, to politycy, których będziemy wybierać do tej jednej instytucji, do której tych polityków możemy wybierać bezpośrednio, no muszą uważać tak samo jak obecna większość. W związku z tym to w naszych wyborców rękach w całej Europie, ale mówimy teraz o wyborcach polskich w Polsce, leży to, czy ten kierunek będzie utrzymany. Przed każdymi wyborami słyszymy apele, by jak najwięcej osób zagłosowało na swoich kandydatów. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, no tak jak polscy posłowie w Sejmie czy senatorowie w Senacie, tworzą prawo, no i to jest szczególnie ważne, bo ta większa frekwencja daje silniejszy mandat i tę mocniejszą legitymację. Myśli pan, że to wystarczający argument, wracam do frekwencji, dla nieprzekonanych, by iść i oddać swój głos? Ja bym dorzucił jeszcze jeden. No, często krytykujemy, często jesteśmy z czegoś niezadowoleni, ale potem jak robimy sobie taki krótki rachunek sumienia, czy głosowaliśmy w tych czy innych wyborach, okazuje się, że gdzieś zabrakło tego czasu, gdzieś zabrakło tej uwagi. No jednak, jeżeli chcemy mieć wpływ na to, jak rozwija się Polska w Europie, to 9 czerwca poświęćmy tę chwilę, pójdźmy do wyborów i przede wszystkim wcześniej poświęćmy jeszcze kilka chwil, choćby surfując po internecie, sprawdzając, który kandydat jest tym naszym, bo przecież możemy głosować na dowolnego kandydata z dowolnej listy, ale ważne, żeby on miał po pierwsze kompetencje, po drugie chęci. Czyli no, jeszcze jest troszkę czasu, te parę dni, by dobrze przygotować siebie, swoją głowę i te różnego rodzaju postulaty, by wczytać się, bo mam wrażenie, że tej kampanii jakoś niedużo jest w Polsce, porównując, no nie ma co porównywać do wyborów parlamentarnych, samorządowych, prawda? No tak, ona jest być może trochę mniej widoczna. Podobno, nie wiem, to tak słyszałem, że partie już wydały pieniądze na billboardy w poprzednich dwóch kampaniach i teraz nie mają, ale to nie o to chodzi. Będąc świadomym wyborcą, nawet bez kampanii, możemy po prostu znaleźć bardzo łatwo za pomocą dwóch kliknięć w internecie wszelkie informacje o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uwaga! Bazujmy na źródłach publicznych, na źródłach polskich organów publicznych, na źródłach europejskich organów publicznych, bo oczywiście jest też dużo dezinformacji. Nie powielajmy, nie wierzmy we wszystko, co czytamy, patrzmy, czy jednak gdzieś tam na tej stronie internetowej jest końcówka na przykład GOV i to świadczy o tym, że jest to instytucja, taka powiedzmy Państwowa Komisja Wyborcza, publiczna, której można zaufać. No, a tym bardziej nie media społecznościowe. Wrócę jeszcze do frekwencji. W 2019 roku niecałe 46% i to najlepszy wynik spośród tych głosowań do Parlamentu Europejskiego, kiedy jesteśmy członkiem od dwóch dekad Unii Europejskiej. 2014 niecałe 24%, najgorszy wynik 2009 niecałe 25%. Jak pan przekonałby szczególnie młodych, którzy nabrali teraz właśnie szansy na głosowanie, przekonuje do wzięcia udziału w tymże właśnie głosowaniu? Przytoczył pan dane, z których wynika, że tendencja jest dobra, bo jest wzrostowa i tego byśmy sobie życzyli. Średnia wychodzi ta media na 30%, no ale... No tak, ale... Uderzając do tych młodych, którzy nabyli praw wyborczych. Jasne. Przede wszystkim ja bym powiedział tak, że jeżeli jest spokój, pokój, jest nam w miarę dobrze jako Polakom, Polska jest, rozwinęła się przez 30 lat jak nigdy w swojej historii, dbajmy o to, żeby było tak dalej. Żeby było tak dalej, musimy zrobić ten minimalny wysiłek, żeby zadać sobie trud znalezienia dobrego, odpowiedzialnego kandydata i zagłosowania na niego. Tym bardziej, że nawet jeżeli 9 czerwca będzie piękna pogoda i będziemy chcieli wyjechać na działkę, to wystarczy wcześniej, kilka dni wcześniej pójść do swojego urzędu gminy po zaświadczenie. Ja wczoraj takie odebrałem w ciągu 10 minut od ręki. I w dowolnym miejscu wtedy będzie można zagłosować. W dowolnym miejscu w Polsce można zagłosować. Jak wyglądają wybory do Parlamentu Europejskiego z perspektywy młodego pokolenia? To zresztą będzie jeden z tematów konferencji naukowej 12 czerwca w Poznaniu. Jak pan obserwuje te poglądy młodych, stosunek do głosowania? Wydaje mi się, że poglądy polityczne młodych, bez względu na to, czy to jest Parlament Europejski, czy Parlament Polski, no są dosyć tożsame. Jedyne, czego młodzi nie mają z racji swojego wieku, którego im zazdroszczę, jest ta pamięć, jak Polska wyglądała przed wejściem do Unii. Tak jak Polska wyglądała na przykład w późnych latach 90. To był kraj szybko rozwijający się, ale z tak niskiej bazy, że był to kraj wyglądający zupełnie inaczej niż dzisiaj. No tu chodzi o ten punkt wyjścia, prawda? To jest istotne. Polska jest ważnym graczem w Unii. Jak bardzo nasz głos jest słyszany czy brany pod uwagę w głosowaniach w Strasburgu, które wpływają tutaj na nasze codzienne życie? Polska jest bardzo ważnym graczem w Unii. Jeżeli chodzi o Parlament Europejski, te 53 osoby, które wybierzemy 9 czerwca, to będzie również piąta co do wielkości delegacja. Przypomnę, że 720 posłanek i posłów będzie zasiadać w nowym Parlamencie Europejskim, przy czym nawet największy kraj w Unii Europejskiej będzie miał 96 posłów, czyli mniej niż 1/7. Więc ten polski wynik pozwala na to, żebyśmy byli w stanie budować koalicję za polskim, za europejskim interesem i żebyśmy byli jednym z największych graczy instytucjonalnych w Parlamencie Europejskim. Tak, mamy taki potencjał. 720 osób, europosłów, europosłanek, docelowo ma liczyć 751. Widzi pan szansę, by w ciągu 5 lat na przykład Ukraina znalazła się w Unii i miała swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim? Odpowiem tak. Polskie negocjacje trwały 10 lat, a wcześniejsze jeszcze przygotowania do nich około 5. Właściwie ten cały proces rozpoczął się tuż po 89 roku. Weszliśmy do Unii w 2004 roku. To jest kwestia czynników zewnętrznych, tak jak na przykład wojna, ale to jest przede wszystkim też kwestia odrabiania zadania domowego przez każdy kraj, który chce wejść do Unii. Dlatego, że Unia jest pewnym klubem i wchodzi się do niego na warunkach istniejących w tym klubie. Trzeba dostosować przede wszystkim swój system prawny, ale nie tylko, do poziomu, jaki już w tym klubie obowiązuje, żeby go nie zaniżać. To była kwestia Polski, to była kwestia 9 innych krajów, które weszły wtedy do Unii Europejskiej. 2 lata później weszła Rumunia i Bułgaria, musiały poczekać, bo potrzebowały te 2 lata więcej na dostosowanie swoich systemów prawnych i innych do unijnych standardów. Więc jak najbardziej drzwi są otwarte, ale piłeczka jest nie tylko po stronie Brukseli czy Warszawy. Przywileje tak, ale także obowiązki, o czym bym przypomina. Przywołał pan rok 2004, kiedy Polska weszła do Unii. No właśnie w tym roku obchodzimy jubileusz. chwilę już 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. A co pana zdaniem jest tym największym zyskiem bycia naszego kraju w Unii? Gdybym miał odpowiedzieć dwoma słowami, to powiedziałbym wspólny rynek. Dlatego, że Unia Europejska wyewoluowała początkowo z wspólnoty stricte gospodarczej i dalej ta gospodarka jest trzonem Unii Europejskiej. Wspólny rynek to jest coś, co pozwoliło naszym eksporterom, polskim eksporterom, zwiększyć swój eksport pięciokrotnie przez ostatnie 20 lat i uwaga, naszym polskim eksporterom żywności, czy też rolnikom, zwiększyć ten eksport dziesięciokrotnie. Więc krótko mówiąc, wspólny rynek. Te liczby przemawiają. To jeszcze na koniec może proszę przypomnieć, czym zajmuje się biuro w okresie przedwyborczym, po wyborach do Parlamentu Europejskiego? Nieustannie zachęcamy, promujemy do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jako administracja tego parlamentu jesteśmy absolutnie apolityczni. Nie mówimy na kogo głosować, mówimy, żeby wykorzystać swoje prawo i 9 czerwca zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zachęcał do wzięcia udziału w głosowaniu dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Witold Naturski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 10 minut 17. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć, bo jutro mogę. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był. To naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć, bo jutro mogę. Kochaj. i Krzysztof Zalewski w popołudniowym. Zapraszamy do trójki i Państwa sygnały 2, 2 i 7 trójek. Już od przeszło miesiąca podlewam przydomowy ogród wodą ze stawu. Studnia wyschła. Efekt jest taki, że szczypiorek to już pokrył się glonami. W sałacie to zalęgły się takie małe żabki zielone, a tak zwana włoszczyzna i truskawki to pachną takim jakimś rybim mułem. Ani to jeść, ani to wyrzucić. Macie tam w Warszawie jakieś moce. Spójrzcie trochę wody na Mazury. Bardzo dziękujemy, panie Adamie. Na Mazury jeszcze zawitamy po godzinie 17. Proszę być z nami. Upały, susza, bardzo ważny temat. Dobrze, że pan go przywołał. Do niego jeszcze będziemy wracać. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo i 2, 2, 7, 3 telefonicznie. Państwo podpowiadają, by bardzo dobrze się nawadniać w takie upały. Ano właśnie sięgnąłem po butelkę wody mineralnej. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, tak właśnie te nakrętki na stałe przytwierdzone do butelek. Może trochę denerwować, ale pewnie do tego się przyzwyczajimy i o tym będziemy mówić w serwisie informacyjnym już za chwilę o 17. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Krzysztof Zalewski, Z głowy. Daria ze Śląska i Małpa, Skacz ze mną na bombę. Bad Bad Not Good, Sunday Afternoon Dream. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt. Teraz ultraprzenośny głośnik marki JBL Go 3. Odporny na wodę. Za jedyne 139,99 zł. Taniej o 20 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99 zł. A 10-calowy tablet PIK 64 GB za jedyne 499 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt. Pytacie o prognozę na lato.